إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مزangu islamu na usieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah khutba yetu ya leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa muislamu kuwa na sifa njema katika sifa ambazo lazima muislamu awe nazo. Na moja katika sifa hizo njema ni muislamu kumpendelea mwenzake muislamu kile anachokipendelea nafsi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya kuwa la yu'minu ahadukum, hato amini mmoja wenyu na imani yake iwe kamili, hata yuhibba li akhihi, mpaka ampendelee ndugu yake, minal khairi, katika khairi, ma yuhibbu li nafsihi, kile ambacho anapendelea nafsi yake. Na ndugu zangu Waislamu, hii hadithi mtume anasema ya kuwa umpendelee ndugu yako muislamu khairi, fadhikru almuslim, hapa kutajwa muislamu mimbabil aulawiya wal ahaqiyya, kule kuwa yatakiwa muislamu ampendelee ndugu yake muislamu khairi, hiyo ni kuonesha tu yule unayetakiwa umpe kipaumbele kwa kumpendelea khairi, na yule ambaye yatakiwa ujue kuwa ndo ana haki zaidi kumpendelea khairi kuliko mwingine yote ambaye ndugu yako muislamu. Wa illa, lakini sasa haimaanishi ya kuwa ni makosa muislamu kumpendelea khairi asiyekuwa muislamu, bali ni jambo ambalo ni la sawa kabisa. Na ndugu zangu Waislamu, khairi kubwa zaidi ambayo yatakiwa muislamu aijue ya kuwa ndio khairi ambayo anayo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia khairi hiyo, na kisha baada ya kuitambua kuwa ana hiyo khairi, anatakiwa pia ampendelee muislamu mwenzake na mwanadamu mwingine yeyote khairi hiyo aipate, ni khairi ya Uislamu, neema ya Uislamu. Hakuna neema kubwa zaidi ya neema ya Uislamu. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-islamu dina. Amepokea maneno ambayo ni athar kutoka kwa Imam al-Marwazi. Maneno haya ameyapokea Imam al-Dhahabi kwenye kitabu chake cha Siyar A'lamin Nubala. Anasema kuwa Imam al-Marwazi alimwambia Abu Abdullah ambaye ni Imam Ahmad ya kuwa ya Aba Abdullah man mata ala al-Islam wa sunnah, yeyote atakayekufa akiwa yeye ni Muislamu na akao yeye ni katika wafasi wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, mata ala al-khairi, mtu huyo atakuwa amekufa katika khairi. Faqala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad akasema uskut, nyamaza, aninyamazia hapo, usizidishe, kwa kuwa itakuwa khairi imeshakamilika kwake. Imam Ahmad akamwambia bal ala al-khairi kullihi, bali huyo atakayekufa akiwa ana neema ya Uislamu na ana neema ya kufata sunna za Mtume, huyo atakuwa amekufa akiwa na khairi yote. Kwa hiyo atakiwa Muislamu ajitambue ya kuwa Allah akimjalia kupata neema ya Uislamu na akamjalia kupata neema ya kufata sunna za Mtume, basi hiyo ni khairi kubwa zaidi ambayo Allah amekuneemesha. Asa kheri hiyo yatakiwa pia umpendelee ndugu yako ambaye si Muislamu pia awe ni Muislamu apate neema ya Uislamu. Na ambaye ni Muislamu pia umpendelee kheri ya kufata sunna kwa kuwa neema kubwa kufata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio sababu alama ya kwanza ambayo itaonekana kwa Muislamu ili ajijue na pia wenzake wamtambue ya kuwa huyu ana sifa hii ya kuwapendelea wenzake kheri ni pale anapokuwa yeye anapoomba dua basi anaombea wenzake pia dua za kheri. Anapokea Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala maneno kwenye kitabu chake cha Bidayatu wa Nihaya, anasema ya kuwa kana min duai al-imami Ahmad, ilikuwa miongoni mwa dua za Imam Ahmad ambazo alikuwa kiomba wakati wa kuomba, alikuwa anasema Allahumma, ewe Allah nakuomba, man kana min hadhihi al-umma, yeyote atakayekuwa katika umma huu ala ghairi al-haqi, na akawa hayuko kwenye haki, wa huwa yadhunnu annahu ala al-haqi, na ila hali yeye anadhania kuwa yuko kwenye haki, faruddahu ila al-haqi, Allah nakuomba umregeshe katika haki, liyakuna min ahli al-haqi, ili awe katika watu wa haki. Imam Ahmad anaomba dua hii kwa kuombea Waislamu wote na walimwengu wote ya kuwa yeyote ambaye yuko katika hali fulani ya maisha na naona kuwa hali ambayo ninayo ni hali ambayo ni ya haki, nafuata njia ya haki, kumbe hiyo njia ambayo naifuata si ya haki. Imam Ahmad anasema kuwa basi na kuomba Allah umregeshe huyo mtu katika njia ya haki aifuate, ili awe katika watu wa haki. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe ya kuwa kupendeleana kheri ni moja katika sababu kubwa za kumfanya Muislamu imani yake ikamilike. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake kwenye suratul Kahf, fala'allaka ba'i'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha alhadithi asafa, labda wewe utaiangamiza nafsi yako kwa kusikitikia hali yao ya kuwa hawakuamini haya maneno ambayo yanatakiwa wayaamini. Kwa hivyo kawa umbakia na huzuni, na huu huzuni kawa haukuondokei kwa kule kuwasikitikia wale ambao hawaamini uongofu. Na hivyo ndo ilikuwa hali ya mtume, ya kuwa alikuwa akiwasikitikia zaidi wale ambao walikuwa si Waislamu, hawataki kukubali Uislamu. Hasa inaonesha kuwa Muislamu pia anatakiwa awapendelee wasiokuwa Waislamu kheri hii ya kuwa Allah wajalie pia wawe ni Waislamu, na wale ambao ni Waislamu pia wapendelee kheri ya sunna ya kuwa Allah wajalie wawe katika wafasi wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, alama ya pili ambayo pia takiwa Muislamu awe nakane nayo ndio aujue na ajijue kuwa ana sifa hii ya kupendelea wenzake kheri ni musharakatu ikhwanika, ni kushirikiana na ndugu zako, fi shuurihim, katika hisia zao, kushirikiana na ndugu zako Waislamu katika hisia zao. Fatafrahu bifarahihim wa tahzanu bihuznihim, kwa hivyo ikiwa ni jambo la furaha unafurahika na Waislamu wenzako, na ikiwa ni jambo la huzuni pia unazunika na Waislamu wenzako, tena kikweli kweli kutoka moyoni, si kwa kudhirisha tu katika uso na kumbe ndani ya moyo umeficha mengine kinyume chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, ani Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam na sahaba Nu'man ibn Bashir ya kuwa mathalul mu'minina, mfano wa Waislamu waumini, fi tawadihim, kwa kufanyiana mambo yanayowapelekea wapendane, watarahumihim, na kufanyiana mambo yanayodhihirisha kuhurumiana kwao, wataatufihim, na kufanyiana mambo yanayodhihirisha ya kuwa wanasikitikiana. Mathalul jasad, ni mfano wa mwili, idhashtaka aminuhu udhun, kiungo tu kimoja kinapopatwa na maumivu kikawa kinaugua, tadaa lahu sairul a'dha'i, basi viungo vilivyobakia vyote ni kana kwamba vyaitana ili vishirikiane na hicho kiungo kimoja, bisahari, kwa kukesha bila kulala, walhumma, na hata kwa kuhisi hayo maumivu ambayo hicho kiungo kimoja kinasikia. Mtume anasema huu ndio mfano wa Muislamu anavyotakiwa awe katika kule kudhihirisha mapenzi yake kwa Muislamu mwenzake, ya kuwa anahisi kile ambacho Muislamu mwenzake anahisi. Mambo mengi ambayo katika ulimwengu huwapata wanadamu na hata Waislamu katika mambo yanawatia huzuni na dhiki. Muislamu ni mgonjwa, basi ukimuona Muislamu mwenzako ni mgonjwa au ukasikia Muislamu mwenzako ni mgonjwa, jambo hilo la kufanya mpaka ukose raha na umuombee Muislamu mwenzako apone. Bali hata ukipata nafasi na uwezo ukamzuru, na hata ukiwa una uwezo kumpa dawa ama kumshauri katika ile dawa ambayo inaweza kumponesha mbali na dua ambayo utamwombea, pia unafanya hivyo. Muislamu amekufa, yatakiwa ukamswalie, ushiriki katika mazishi yake, lakini pia wale waliofiliwa wape tazia na pia ushirikiane nao katika ule msiba kutoka moyoni, si tu kwa dhahiri peke yake. Na mengi katika ulimwengu ni hivyo, yatakuwa Muislamu ashirikiane na Uislamu wenzake katika masaibu yao, lakini pia ashirikiane nao katika furaha zao. Muislamu ameoa, unafurahikia jambo hilo. Napata habari ya kuwa mpata mtoto, mashallah, unampongeza na pia unafurahikia jambo hilo. Napata habari ya kuwa Muislamu mwenzako alikuwa hana kazi, mpata kazi, amefungua biashara, amepata faida, amepata jambo fulani katika maisha yake, mafanikio, basi jambo hilo la kutia furaha katika moyo, hata bila kumwambia, lakini moyoni unasikia jambo hilo ni kana kwamba ni lako ambalo umelipata. Hata kama moyo hauna, yeye amepata, unaona kuwa ni sawa kabisa. Sasa jambo hili ni muhimu sana, ndugu zangu Waislamu, na ni kwa sababu ndio yafanya mpaka Muislamu awe imani yake itakamilika, vinginevyo itakuwa imani yako ina upungufu, kama alivyosema Mtume, la yu'minu ahadukum, hatuamini mmoja wenyu, hatta yuhibba li akhihi, mpaka ampendelee Muislamu mwenzake, ma yuhibbu li nafsihi, kila anachokipendelea nafsi yake. Jambo lingine, ndugu zangu Waislamu, ambalo pia ni moja katika alama za kudhihirisha kwa Muislamu anapendelea akhiri ndugu yake Muislamu, ni Muislamu kuwa tayari kumsaidia ndugu yake Muislamu wakati msaada wake unahitajika kwa ndugu yake, na kisha akawa ana uwezo wa kutoa huo msaada, basi awe ni mwepesi wa huo msaada kutoa hata kabla kuombwa na ndugu yake, na bali akiombwa basi asisite kabisa, awe ni mwepesi wa kutoa ule msaada ikiwa na uwezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, ya kuwa mwisho wa hadithi anasema, wallahu fi auni la abdi ma kana la abdu fi auni akhihi. Hadithi ndefu inasema kuwa man nafasa mu'minin qurbatan min qurabi dunya, mpaka mwisho wa hadithi Mtume anasema wallahu fi auni la abdi ma kana la abdu fi auni akhihi. An unaposaidia Muislamu mwenzako katika shida yote, katika shida za kidunia, Allah pia atakuondolea shida yako katika shida za akhira. Unapomfanyia mwenzako wepesi, labda na deni, na wewe unamdai kwambia kwa ile deni nimekupunguzia, ama nimekuongezea muda wa kulipa, ama nimekusamehe, basi Allah pia atakupunguzia na kukuondolea na kufanyia wepesi shida katika shida za akhira na hata hapa duniani. Allah anasema, na Allah hukusaidia pale unapokuwa wewe unamsaidia ndugu yako Muislamu. Kwa hivyo kusaidiana ni moja katika alama za kudhihirisha ya kuwa kweli wewe wampendelea mwenzako kheri. Vinginevyo itakuwa ni madai tu ambayo hayana thibitisho. Useme kuwa mimi hakuna nisimpendelea kheri. Haya, kama unampendelea kheri, mbona imefika wakati ya kwasa umsaidie ili hiyo kheri ambayo wampendelea awe nayo itimie kwake? Umeshindwa kumsaidia. Na sisi tumeshindwa, bali umekataa kwa sababu na uwezo lakini haukufanya hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina aliwaunganisha masahaba wa Ansar na Muhajirin ili waweze kuwa mandugu, undugu wa kusaidiana na kushirikiana katika kila hali ambayo wanayo ya kimaisha na hata katika dini. Mmoja katika masahaba ambao tuweza kumpigia mfano ni Abdurrahman ibn Auf. Mtume alipomuunganisha na ndugu yake ambaye ni Ansar, na huyu Abdurrahman alikuwa ni Muhajir kutoka Makka, ndugu yake alikuwa ni katika wale Ansar ambao wana mali, akamwambia, ewe ndugu yangu Abdurrahman, mimi ni mwenye mali, kwa sitaificha ama ni kudanganya kuwa sina mali, na mali, na kisha pia na wake wawili. Sasa mimi niko tayari, hii mali nigawanye nusu, nikupe nusu, mimi nibakie nao nusu, na kisha wake zangu, angalia yule unayempenda, unayemwona kuwa ni mzuri kwako, ni mtaliki, akishamaliza eda yake umuoe. Mimi niko tayari kufanya hivyo. Na yote hii Sayyid alikuwa anamjaribu ndugu yake ili asikie atasemaje. Bali alikuwa anasema kutoka moyoni ya kuwa anataka afanye hivyo. Lakini ndugu yake Abdurrahman ibn Auf akamwambia, barakallahu laka fi malika wa zawjatika fi riwaya wa ahlika. Hani Allah akubarikie kwa mali yako, sababu umenionyesha kweli moyo wa upendo. Na pia Allah akubarikie kwa wake zako, kwa sababu umenionyesha moyo wa upendo. Lakini dullani ala suq, nionyeshe soko, mimi pia nita fanya bidii na Allah inshallah atanineemesha ili pia niwe na kile ambacho Allah amekupa ama amekujalia kupata. Lakini ndugu zangu Waislamu, huu ni mfano tu wa kuonesha kuwa vipi atakayo Muislamu asimame na ndugu yake wakati ndugu yake anahisi ya kuwa huyu ananitajia, hata kabla huyo ndugu yako kukuomba, wewe mwenyewe unamwambia kuwa sasa nataka nikupe hichi. Ikiwa ni hivyo, je, akikuomba hasa ndio zaidi. Ndugu yangu Muislamu, miongoni mwa alama za kuonesha kuwa Muislamu anampendelea ndugu yake Muislamu khairi ni Muislamu kuwa yuko tayari kumnusuru ndugu yake Muislamu wakati Muislamu anapohitajia nusra yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadithi inapatikana katika Bukhari, Mtume anasema, unsur akhaka dhaliman au madhluman, mnusuru ndugu yako sawa sawa awe yeye ndiye mwenye kudhulumu ama awe anadhulumiwa, mnusuru, animsaidie. Faqala rajulun, akasema mmoja katika maswahaba wa kiume, ya Rasulallahi, mtume Allah, ansuruhu, mimi nitamnusuru ndugu yangu, idha kana madhuluman, pale anapokuwa yeye amedhulumiwa, namsaidia ili asidhulumiwe. Afaraita, hivyo onaje mtume, idha kana dhaliman, anapokuwa yeye ndio mwenye kudhulumu, kaifa ansuruhu, ni vipi nitamnusuru? Faqala, mtume akasema, tahjizuhu au tamnauhu ani dhulmi fa inna dhalika nusratuhu, mshike na umzuie asidhulumu, kwa sababu kufanya kwako hivyo utakuwa umemsaidia. Kwa ndugu zangu Waislamu, hivi ndio yatakiwa Waislamu waishi, kwa kuwa wapendeleane khairi na ionekane jambo hili kwa vitendo vyao na katika maisha yao. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale ambao wanapendelea wenzao khairi kama wanavyojipendelea wenyewe nafsi zao. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu Ibn Abbas radiyallahu anhu, anasema Ibn Abbas radhi za Allah zuji yake, inni la amuru ala al-aya min kitabi Allahi, haka mimi hupita ama naweza nikapita katika aya fulani kwenye kitabu cha Allah, yani kwenye Qur'an. Ibn Abbas ni moja katika masahaba ambao Allah aliwapa kipawa na uwezo mkubwa zaidi wa kujua tafsiri ya Qur'an, na ni kwa sababu ya kuwa mtume alimwombea dua kwambia, Allahumma allimuhu alkitaba, yani Allah mfundishe ile kitabu, ani manake umfundishe kujua kutafsiri Qur'an. Sasa Ibn Abbas yeye anasema kuwa anaweza kapita katika aya fulani akaelewa manake, lakini akahisi ya kuwa hii maana ambayo naielewa huenda wengi katika Uislamu hawaelewi. Ibn Abbas anasema, fa awaddu, nikiona aya hiyo na nikaijua manake, nikapenda, anna nasa, ya kuwa watu wote, kullahum, wote kwa pamoja ulimwenguni, alimu minha maalamu, walijua na wanajua hii aya yaliyomo katika maana yaliyomo kama mimi vile ninavyojua. Hii tu ni moja katika kupendeleana khiri. Hii narejea pale mwanzo ya kuyatakiwa mbali na mengi ambayo tunapendeleana, lakini pia Muislamu ampendelee ndugu yake Muislamu khiri katika mambo ya dini. Mesikia mawaidha ukahisi ya kuwa haya mawaidha ama hili jambo kuna ndugu yangu haelewi, ima ni mtoto wangu, ni mke wangu, ni ndugu yangu nyumbani, ni baba, ni mama, ni jirani, ni rafiki, basi unamfikishia jambo lile. Ibn Abbas anasema huwa napenda nikisoma aya na nikielewa maana yake, basi iwe watu wote ulimwenguni wanaelewa maana hiyo aya ninavyoelewa mimi. Kwa jambo la kupendelea na khiri, ndugu zangu Waislamu, ni jambo muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Na ni kwa sababu ya kuwa katika maisha hakuna vile unaweza ukapata nafuu katika maisha ikiwa wewe peke yako ama mko wachache ambao mmepata khiri na wengi khiri hiyo wameikosa. Itakuwa bado hakuna furaha kama vile lau kama ingekuwa khiri ile watu wengi wanayo. Kwa ndo sababu yatakiwa sasa tuombeana khiri, tutakiana khiri, tusaidiane katika mambo ya khiri, tunusuriane katika mambo ya khiri, ili Allah subhanahu wa ta'ala ajalie khiri iweze kuenea katika umma, na iwe si watu ama mtu moja peke yake ndio ana khiri ile, kwa sababu itakuwa hiyo ni moja katika sifa za ubinafsi. Na hapa tunahimizana kuwa tusiwe na ubinafsi, tuwe na moyo wa kupendeleana khiri, na kile ambacho mkipata ama hujakipata lakini ni khiri, utamani kuwa Waislamu wapate wote na hata wanadamu wote wapate kama ni hidayah. Kwa hivyo tunaomba dua ambayo Nabiullah na Imamu Ahmad alikuwa kiomba mara nyingi katika dua zake. Allahumma man kana min hadhihi al-umma ala ghairi al-haqi wa huwa yadhunnu annahu ala al-haqi faruddahu ila al-haqi liyakuna min ahli al-haqi. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.